الکل و سیگار، بدون تو کنگار مردم. من تو حال بیدار، بدون تو میخوام خودمو چی کار گرمتم، با این که یخ زده کل شهر از نبودت. من گرمتم، دوریت رو من اثر گذار نبود. من اون پسر یخ زده ی زمستون، به گرمای دستای تو زنده است. خودت تو برسون، برسون به من، بذار کم بشه غمم. ببخشید اگه من کمم، اگه جای نبودت کبود لبم، اگه اسمت میاد دیگه نمیچرخه قلم. انقدی بهت فکر میکنم دنیا میچرخه تو سرم، میچرخه. میدونی وقتی نیستی زور دنیا به میچربه، ولی به خاطر تو بود از مرگ برگشتم. میفهمی علی با تو با مرگم میجنگه، میجنگی میجنگم، میخندیم. میفهمم خاصیت عشقم اینه، تو باعث شدی که این دل نمیره. دوری تو حل نمیکنه، بسم الکل و سیگار، بدون تو کنگار مردم. من تو حال بیدار، بدون تو میخوام خودمو چی کار. من گرمتم، با این که یخ زد کل شهر از نبودت. گرمتم، دوریت رو من اثر گذار نبود. دوری تو حل نمیکنه، واسم الکل و سیگار، بدون تو که انگار مردم. من تو حال بیدار، بدون تو میخوام خودمو چی کار. منو دریا با سفت بگیر، نزار بفهمن که باز میلرزه دستم. نزار بفهمن که به زور چی سرپام، میخورم حرفام. این روزا از نبودت گرفتم سرسام، یه هیولا تو سرم میکشه فریاد، میکشه فریاد. و تو فقط رامش میکنی، گفتم ای بای منو نذاری پا عشق بی خودی. جب نگات کنن که چالش میکنیم، فقط خیز نشه چشات که سیل میشه و زندگیمو میبره. علی بی تو بلد نیستی بازی، فقط میشینم میبینم که جوونیم داره میپره، میپره میگذره. دوری بهت قول میدم، میشم اون که منتظر بودی. یه روزی نداشتم، همشون پر میشم.